พุทธคุณบรรยายอีกวันพระที่เทศไปแล้วยังมีอาการคับแคบสั่นอยู่การระลึกถึงพุทธคุณเป็นการระลึกถึงผู้ที่ท่านพิเศษสูงสุดคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตั้งศาสนาเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ก็เป็นนั้นว่าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์ไปพร้อมกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละเรื่องเป็นของละเอียดเราพากันเข้าใจพระพุทธอันหนึ่งพระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งถ้าหากไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยความแยบคายก็จะไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พากันกล่าวกันอยู่ทุกวันคือว่าพระสวดเช้าเย็นไม่น่าจะเอามาพูดหรือมาแสดงอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงนั้นหาได้เป็นจริงนั้นไม่ที่จะต้องมาบรรยายอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยเหตุที่ว่าเรากล่าวได้เพียงเปล่งวาจาออกมาแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจไม่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงที่ท่านให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยรวมคุณพระธรรมพระสงฆ์ในนั้นมันเป็นอนุสติเป็นธรรมฐานอันหนึ่งซึ่งจะทำให้จิตใจของเราสงบประวงจิตใจเราเป็นสมาธิและนาบเจสิ้นความหม่นหมองคือกองกิเลสต่างๆให้สงบระงับไปได้ไม่ใช่เป็นของต่ำตื้นและมันมีประโยชน์อะไรเลยที่เราเห็นเป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์เพราะปัญญาของเราไม่ถึงคุณของท่านเพราะฉะนั้นจึงจะต้องพูดอีกและจะต้องพูดตั้งทางรักษาตั้งถึงคุณพระธรรมกายในไหนเราเป็นพุทธศาสนิกชนคือผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอยู่แล้วผู้ที่เป็นสรณะคือพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าหากเราไม่รู้จักคุณของท่านโดยแท้จริงทราบถึงจิตใจแท้จริงแล้วนั้นก็ยากที่จะรับเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นมาไว้ในตัวตนของเราได้พุทธศาสนิกชนทำไมยังต้องไปถือศาสนาต่างๆทั้งที่เราเกิดขึ้นมาในร่มเงาของพุทธศาสนาและพระบุญของเราก็ถือพุทธศาสนามานานแต่ทำไมจึงต้องพากันเปลี่ยนจิตใจไปนับถือศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้นปัญหาเป็นสิ่งที่ควรคิดนึกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าถือไม่มั่นใจไม่ยั่งถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงคือความเชื่อมั่นยังไม่เต็มที่เนี่ยอาจจะมีคนอื่นชักจูงและหมุนกลับไปได้ผู้ที่นับถือคุณพระรัตนตรัยทราบซึ่งเขาถึงจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วนั้นไม่มีใครหรอกจะหมุนให้กลับไปทั้งอื่นหมุนจิตใจกลับไปถือศาสนาอื่นได้นี่แหละจึงจำเป็นจะต้องพูดสัมพันธ์กับศาสนาคือเพื่อให้เข้าใจ เราถึงคุณพระรัตนตรัยก็ถือว่ามันจริงมันทราบถึงจิตใจจริงๆจึงจะเป็นคุณหรือประโยชน์แก่ตนเองเรื่องถือคุณพระรัตนตรัยให้ทราบถึงจิตใจของตนนั้นไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นแท้ที่จริงก็เป็นประโยชน์ของตนเองนั่นแหละนางเราเคยได้ทราบประวัติหรือได้ทราบเรื่องนิทานต่างๆครั้งก็เจ้าพ่อยังทรงไปชนอยู่มีคนได้ฟังเทศทำคำสอนของพระพุทธเจ้าและเกิดประสาทศรัทธาเรื่องใสปฏิญาณตนถึงวัตนาไตรขอเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพระที่พึ่งจนตลอดชีวิตชีวาโดยที่มันมีการบังคับนับถือโดยการเรื่องใสใจจริงประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือนับถือพุทธศาสนาตลอดชีวิตผู้ที่นับถือจริงจังอย่างนั้นแล้วมันมีใครหรอกจะมาโหมนกลับคือเปลี่ยนจิตใจให้ไปหลงไหลถือนับถือศาสนาอื่นผู้ที่ตั้งมั่นในเช่นนั้นจิตใจจะต้องเป็นพุทธมามกะคือเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงความชั่วต่างๆที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแต่ก่อนเก่าสามารถลดละหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยการมาเห็นมาถึงพระรัตนตรัยอันนั้นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ตนที่นับถือเพื่อการตรงไปนี่แหละจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจเรื่องคุณประโยชน์แก่ตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมีความมุ่งหมายในตอนนี้ก่อนที่จะถึงพระรัตนตรัยก็ต้องให้รู้จักคุณของพระรัตนตรัยเสียก่อนจะพูดถึงเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นจงพากันจดจำกำหนดใจไว้ให้ดีว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันซาบซึ้งถึงจิตใจของเราได้อย่างไรและเป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคุณเป็นอเนกที่เราพากันกราบไหว้และประณามคือกล่าวถึงพระคุณของพระองค์อยู่ทุกวันที่เรียกว่าธรรมะเช้าเย็นมีถึงบทพระคุณมีถึง9ประการอรหังบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธเป็นพุทธรูปเองบทที่สองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้มีวิชาและจรณะคือหมายความมีความรู้ความฉลาดเกียรติแหลมและประพฤติสมกับความรู้ความเกียรติแหลมของตนถ้าจะพูดเรื่องจรณะก็มีมากมายถ้าจะพูดถึงวิชาก็กว้างขวางแต่โดยสรุปใจความรวมแล้วว่าท่านมีความรู้สระฉลาดสามารถรักษาตนที่ทำหน้าที่เด็ดภายในของพระองค์ให้หมดสิ้นไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในแนวความรู้นั้นผู้ดีนั้นเรียกว่ารู้อย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเห็นชัดเห็นจริงอย่างไรแล้วก็ละถอนทิ้งอย่างนั้นรักษาระดับภายในเกือบสุดนี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่ทุกขโตเป็นผู้ไปดีคำว่าไปดีไม่ใช่ไปอะไรหรอกหมายความว่าเสด็จไปในทางไหนเป็นประโยชน์ในทางนั้นเช่นจะไปเหนือร่องใต้ไม่ได้ไปเสียประโยช พระองค์ไปก็มีสติรอบขอบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไปเพื่อสะสมกิเลสผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสมาคมคือคบค้าสมาคมได้ตรัสฟังธรรมเทศนาเกิดประสาทและประสาทเรื่องใจตั้งใจปฏิบัติตนตามธรรมทั้งสองพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่ตนจึงว่าไปดีไม่ใช่ไปรักส่อโกงขโมยหรือไปอารวาสเพราะพุ่มเสียงคนใดคนเรียกว่าไปดีเพื่อไปอยู่ในที่ดีโลกวิทูพระองค์รู้แจ้งถึงโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกคำว่ารู้แจ้งในที่นี้คือว่าพระองค์ไปเห็นชัดเห็นจริงมัดทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งสามนี้ไม่ได้ติดข้องโผล่ขัดเห็นชัดตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นแล้วจะติดความรู้ของพระองค์พระองค์ไปเห็นน่ะรู้แจ้งโลกน่ะไม่ใช่รู้แจ้งแล้วไปติดเหมือนกับสมัยทุกวันนี้เขาสำรวจดูโลกพระทิศพระจันทร์ทางการแล้วไปพัวพันในเรื่องโลกทั้งหลายมัวเมาในเรื่องโลกทั้งหลายนะไม่ใช่อย่างนั้นผู้รองรู้แจ้งนั้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรและมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปพัวพันในเรื่องโลกทั้งสามนั้นจึงเรียกว่าโลกวิทูมีคำพีอีกอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพระพุทธเจ้าเรียกโลกคือว่าไปเที่ยวเรียบรอบมดโลกทั้งสามตลอดหมดแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอายุของพระพุทธองค์ก็ไม่ยืนนานเลยนะแต่ตรัสรู้มาแล้วก็ได้สี่ถึงห้าปีที่ไหนจะไปเที่ยวรอบโลกเรียกโลกไปจนตลอดรอบฟังไม่มีหรอกคือเอาคงรู้นี่แหละไปรู้รอบมัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมาทุกสิ่งทุกประการเป็นจริงทั้งโลกทั้งสามเรียกว่าเป็นเที่ยวเรียบรอบรอบโลกนี่เรียกโลกก็จึงเรียกว่าโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาลัทธิสัทธาเทวสนาพุทโธเป็นลัทธิสถาเทมดกาลังเป็นผู้ทรมานซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิคนต่ำต้อยก็ทรมานได้ด้วยธรรมะคนข้ามกลางและคนมีวิชาความรู้สูงสุดต้องหาวิธีทรมานอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อาจยาบังคับแต่ชักชวนในธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมสละความชั่วของตนเข้ามาปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นคนดีขึ้นมามีบริษัทธรรมสารถีสัทธาบริษัทธรรมสารถีสัทธาเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ตลอดถึงเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมพระองค์ก็สั่งสอนได้ทั่วตลอดหมดพุทโธจึงเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความพระทัยเบิกบานไม่เศร้าหมองแต่พูดกันตามภาษาบ้านแล้วบ้านเราก็เรียกว่าจิตใจผ่องใสยิ้มแย้มเปลี่ยนใสตลอดกาลเวลาเพราะกิเลสสันดานพระองค์ไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุปลุกโป่งหมดและไม่ติดในตัวพันอันนี้จริงเรียกว่าพุทโธผู้ฝึกบานพระควาเป็นผู้แจกเพื่อแจกธรรมคำสอนของพระองค์ที่เด็ดพระโดนั้นไม่ได้ท้องแห่งแก่เหล่ามนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมให้ทั่วถึงกันว่าเท่าที่สามารถผู้รับจะรับได้มันก็พวกเราพระพุทธเจ้าท่านแก่มาถึงพระองค์ไม่มีพระชนชีพอยู่ก็ตามแต่ธรรมะยังแก่มาถึงพวกเราได้คนละนิดได้หน่อยพากันมารักมาปฏิบัติก็คือปฏิบัติทำตาม จนได้ความเบิกบานหันษามีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังเรียกว่าเราได้ส่วนคือได้ส่วนแบ่งส่วนเกียรติจากพระองค์ให้นั่นเองถึงพระองค์ไม่ได้ให้ประทานด้วยพระองค์เองแต่มีคนนำสื่อมาคือพระสาวกและครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าพุทโธเรียกว่าพระควาพระผู้แจกจักลองคิดดูสิพระคุณของพระเจ้าของเราที่อธิบายมาเนี่ยมีในตัวของเราไหมมีติดมีพันมีอยู่ในตัวของเราบ้างเล็กๆน้อยๆมีไหมอรหังสัมมาอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสเองของเรามาไกลได้เพราะปานใดที่มีอยู่ในตัวของเราเราไกลหรือใกล้เราเป็นผู้เป็นตัวกิเลสทั้งหมดหรือว่าเราห่างไกลจากกิเลสมาขนาดไหนแล้วเรารู้ได้ในตัวของเราถ้าว่ากิเลสในที่นี้นะใครก็พูดได้ทุกคนได้ตัวกิเลสแท้จริงนั่นมันเป็นยังไงแล้วพระองค์ไกลนั้นไกลได้อย่างไรขอให้คิดดูตรงนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้เป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาบ้านเรากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือเครื่องดองในสันดานนั้นมักหมมอยู่ในสันดานคำว่าเศร้าหมองนั้นมันเราเห็นได้ยากเราถือความเศร้าหมองเป็นการของเป็นความของใสเราเห็นเครื่องดองที่มักหมมนั้นเป็นของอร่อยคำว่าเครื่องดองของมักหมมนี้นั้นโดยความจริงและเรียกว่าเป็นทิฏฐิแต่เราเข้าใจเป็นของอะไรนะครับนี่มันเข้าใจทิฏฐิเป็นกลุ่มนี้จึงยากที่จะเห็นตัวกิเลสพูดเป็นตัวขานี้ความโลภเกิดขึ้นในใจทำให้ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้อยากดีอย่างมีอยากเป็นได้แล้วก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มมีน้อยก็อยากได้มากมีมากก็ยังอยากได้มากมากยิ่งขึ้นไปในผลที่สุดมันไม่อิ่มไม่พอไม่มีเต็มความอยากทำให้ใจเศร้าหมองก็จิตใจไม่ผ่องใสมีความอยากมันห่มห่อให้มืดตื้อไม่มองเห็นพระรัตนตรัยก็เพราะความอยากนี้ไม่มองเห็นคุณพระเจ้าของเขาสมอยากเลยนั่นปกปิดห้องห่อไว้แล้วถือที่ว่าถ้ามันมีความอยากแล้วก็จืดชืดจิตใจของคนเรานะไม่มีความอยากแล้วจืดชืดนี่จริงว่าเห็นกิเลสเครื่องสมองเป็นของฟองใสถ้าหากเราทะเยอทะยานดิ้นล้นอยากได้นอนอยากจะมีคนป่วยแล้วหายด้วยความเบิกบานจิตใจผ่องใสอาการทะเยอทะยานคำว่าเครื่องเศร้าหมองหรือว่าคำว่าเครื่องหมกเครื่องดองอันมันอยู่ในใจนั่นมันดองอยู่ในใจตลอดกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถคือความอยากมันซึมซาบอยู่ภายในเห็นอะไรได้หมดอยากได้หมดทุกอย่างอย่างเราเดินเข้าไปในป่าความอยากมันเกิดมีขึ้นพวกชอบทำนาไปเห็นดินราบราบมีน้ำชุ่มชื้นคิดถึงอยากจะทำนาพวกก็ฆ่าเลี้ยงโคเลี้ยงโคนมเลี้ยงกระบือเห็นเช่นแล้วก็อยากจะทำสนามหญ้าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือไว้ขายคนที่ชอบทำสวนอยากจะปลูกต้นไม้ยืนต้นทำสวนอันนี้เรียกพวกเขาป่าอย่างน้อยที่สุดแม่ครัวเข้าป่า เห็นยอดไม้อ่อนๆคิดถึงผักอยากจะได้เก็บเอาผักมาจิ้มน้ำพริกเห็นหน่อไม้ยอดผักคิดถึงจะเอามาแกงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพรูออกมามันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีขึ้นในใจไม่มีความสงบไม่มีภาวนาสมาธิซะเลยการเป็นอย่างนั้นเพลินสนุกเข้าป่าลืมมืดลืมค่ำนี่เรียกว่ากิเลสมันหมกมักหมมอยู่ในสันดานนี่ว่าความโลภว่าจะเฝ้าความโกรธคราวนี้เขาว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจใครไม่โกรธต้องหาว่าคนโง่ถ้าโกรธต่อแล้วแหมรู้ว่าแสดงท่าทีปฏิกิริยาถึงขังเห็นว่าคนจะเอาชนะคนอื่นจนได้คนนั้นคนมีจิตมีใจถ้าหากใครไม่โกรธถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักโกรธก็ด้วยกรอบก็เลยบางทีเพื่อนอยู่ใกล้ๆสะกิดให้โกรธไม่โกรธไม่ดีในแนวทางธรรมพระพุทธเจ้าทั้งสองโกรธนั่นคือไฟมันไหม้ขึ้นมาในหัวใจตัวพ่อมาเปรียบเหมือนกันกับไฟป่าเหมือนกับไฟไม่จะอื่นไกลละไฟนั่นน่ะมันก็หัวไม่จีบไฟละไปเวลาเราชักไม่หัวไม่กี่หัวสักอันหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเอามาขีดที่จะพบกับหน้าแล้วพอกระทบปั๊บก็เท่านั้นติดเขาจ้าเลยมันติดนิดเดียวเท่านั้นเขาจ้าแล้วก็สว่างออกมาก็ติดก้านเงินไม่ก้านก็ไม่ก็หน้าก็ไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งมือทางว่าจบได้กองที่ยากที่เหนื่อยอย่างเยอะเชื่อก่อนต่างลุกเข้าขึ้นมาใหม่บ้านใหม่เรือนไม่ขีดการเดียวตลอดทั้งใหม่บ้านใหม่เมืองต้องโกรธไปฉันนั่นเหมือนกันกระทบปั๊บนิดเดียวฉุนปั๊บขึ้นมาเลยเพราะฉุนก็จะเกิดความโกรธเรียกว่าฉุนคิดจะแก้แค้นแก้ไม่ได้ทันทีทันควรก่อนเกิดอาฆาตพยาบาทจองหลังจองขาโลกทั้งหลายที่เกิดต้นทางและทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้โลกจะชิบหายตายจะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเป็นล้านล้านเพราะเรื่องของโกรธที่ไม่ยอมละมานะทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้คำว่าไฟคือความโกรธความโกรธนั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องเพราะโกรธขึ้นมาทีแรกแสดงปฏิกิริยาท่าทีเลือดเขาเรียกว่าเลือดมันเดินเร็วพุ่งออกมาแสดงความถึงขังถึงตังคนไม่มีกำลังเรียวแรงก็แสดงเรื่องของมีกำลังเรียวแรงคือเนื่องจากเลือดต้องฉีดพอหมดจากนั้นอ่อนพักลงไปเลยมัดกำลังเรียวแรงคนที่โกรธมากก็ลองคิดดูสิเห็นได้ง่ายๆก็หายจากโกรธนอนปุ๊บเลยเนี่ยมันเหนื่อยมันเผาถ้าจะว่ามาเปลี่ยนมันก็ของหายมากไฟไหม้ป่าพอหมดเชื้อเท่านั้นแหละดับลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดไปไม่สามารถหายยังเหลือแต่เท่าคนเราก็ยังเหลือแต่ของอ่อนที่ทั้งหมดแต่ของโกรธยังเหลือแต่ของอ่อนตีนี่แหละจึงว่าถือกิเลสคือความโกรธเป็นของดีพระเจ้าเห็นว่าเป็นโทษแต่เราถือเป็นของดีเมื่อกรงข้ามอย่างนี้จึงยากนั่งยากหนาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าทำคำสอนพระเจ้าเป็นของดีหรือว่าพระเจ้าเป็นผู้ดีวิเศษยากความหลงล่ะครับถ้าความหลงมัวเมา ติดพันในสิ่งใดสิ่งนั้นเข้าใจเป็นของดีถ้าหากว่าเพิกเฉยไม่มัวเมาติดพันเขาเข้าใจว่าจิตคนใจจืดใจจางแท้ตัวอย่างอย่างง่ายๆความรักเพราะมัวเมาเกิดขึ้นจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมัวเมามันก็ไม่เกิดรักอะไรก็เอาเถอะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามแล้วรักสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยสมมติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างจะเป็นรถเป็นราก็ตามเป็นบ้านเป็นช่องเป็นเรือนเป็นทางอะไรก็ตามรักแล้วก็ติดพันในเรื่องนั้นมั่นในเรื่องนั้นหรือว่ารักลูกรักหลานรักลูกเมียก็เอาหรือรักผัวก็ช่างถ้าไม่มีความรักคล้ายๆคนใจจืดแต่ความรักก็น่าเป็นเครื่องผูกมัดทำให้ความรักแต่ความรักผูกมัดนั่นแหละทำให้ความคิดชั่วเลวใส่ถ้าตัดตามชีวิตประเภทกิจประการต่างๆเกิดจากความรักยอมสละความสุขของตนหรือความดีของตนแลกเอาความรักคนที่อาสาสมัครไปศึกสงครามเพราะอาชีพไม่ดีไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอาสาฆ่าคนอื่นเห็นแก่เงินแก่ทองก็เอามาเลี้ยงฝั่งเลี้ยงทองและพระเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพระความรักยอมสละความดีอยู่ที่ดีไม่ยอมคือว่าเกิดจากความรักจึงค่อยยอมทำความชั่วอันนี้เกิดจากความรักคนไหนถ้าหากพลาดจากการกู้รักร้องตายหายสูญได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นทุกข์เป็นโศกก็ถือว่าไม่อะไรอาวรณ์ก็ถือว่าไม่รักในไข้กันในทางพุทธศาสนาท่านว่าเห็นตามเป็นจริงแล้วถอดรักปล่อยวางมันจึงค่อยเป็นสุขแต่ในโลกอันนี้ถือว่าถ้าหากถอดรักปล่อยวางเขาไม่นิยมว่าเป็นความดีอันความนิยมอันนี้แต่มันติดทำคำสองก็ได้เจ้าไว้ไม่เห็นต่างเป็นจริงแต่อย่างบางลัทธินิยมถือกันพ่อแม่คนรักนับถือหรือปู่ย่าตาทวดที่น้องญาติวงที่เรานับถือเขาต้องนับถือบูชาเวลาตายจะต้องพากันร้องไห้ร้องห่มไม่ให้ก็แสดงให้ร้องไห้แต่อย่างพวกจีนจีนเนี่ยทำเนียมของเขาบางทีทั้งจ้างกับร้องไห้คนเดียวให้ไม่สนุกต้องหาหมู่เพื่อนมากๆที่เป็นญาติพี่น้องร่วมให้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปร้องไห้เป็นหมู่หมู่ไปนี่แสดงว่าถึงเรื่องความเมานี่ยอมนับถือความเมาเอาความเมานั้นเป็นของดีหรือไม่จะนั้นจะพูดกันง่ายๆคนเราไม่ดื่มไม่เมาก็เลยยกโทษดูถูกกันสมัยก่อนเขาดูถูกก่อนเป็นผู้หญิงนี่ไม่รู้จักเมาไม่จักดื่มเหมือนเขามาในนี้ผู้หญิงดื่มเองเก่งกว่าผู้ชายเขาไม่ว่ากันละคนไม่ดื่มเขาไม่ว่าผู้หญิงเสียแล้วเพราะผู้หญิงดื่มมากกว่าผู้ชายก็มีแยกอันนี้แสดงว่านิยมความเมานับถือความเมาเป็นเครื่องบูชาที่แสดงมานี้ทั้งสามข้อคือว่าความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้เป็นตัวกิเลสนี่ยอมนับถือกิเลสว่าเป็นของดีแต่พระพุทธเจ้าสละเรื่องหวานตรงนี้ได้ท่านได้เป็นคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากเรายังนิยมนับถือของเรานี้เป็นของบริสุทธิ์ดีอยู่ตราบใดไม่เห็นชัดตามเป็นจริงตามคำสั่งของพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะรัก ิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าคนใดมาละกิเลสเหล่านี้ได้ให้เบาบางลงไปละให้หมดไปจะเห็นคุณประโยชน์เกิดขึ้นในตัวของตนว่าอ๋อธรรมะของผมสอนถูกข้อจริงเสียอย่างความโลภเกิดขึ้นมาเรารู้จักละรู้จักพอดีพอประมาณความอยากได้ทะเยอทะยานอย่าให้เขาผ่านจิตใจของตนอย่าให้ปกปิดจิตใจของตนถึงเรียกว่าละไม่หมดก็ยังเหลือไว้แต่เท่าที่เราละได้เราไม่ทะเยอทะยานที่เราเดือดร้อนเกินขอบเขตจะเห็นความสุขเกิดมีขึ้นในตนตนหากว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านละได้จริงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยครั้งพุทธกาลเขาก็เคยยกโทษพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนด้านจิตใจด้านคือไม่รู้จักอยากได้เรียกว่าคนด้านไม่ใช่ในสมัยนี้ยกโทษพระพุทธเจ้าไม่รู้จักรักจักโกรธเรียกว่าคนด้านคนรักคนโกรธดังอธิบายมานั้นเป็นเหตุใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้เดือดร้อนถ้าหมดละหมดรักหมดโกรธหมดโลภหมดหลงปรองอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะตามเป็นจริงจิตใจจะค่อยผ่องใสเบิกบานหายไปจากความทุกข์เดือดร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าหากว่าเรามาละความโกรธเอาสมมติเรามาอยู่วัดอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่มีเรื่องอะไรจะกระทบกระเทือนไม่มีใครจะมาต่อว่าต่อร้อต่อเถียงไม่มาเหยียดหยามหรือถูกทำให้เจ็บข้างน้ำใจตลอดวันค่ำตลอดคืนรุ่งเรามาหาบทสวดน่าจะไม่มีความโกรธเดือดร้อนอะไรวุ่นวายขึ้นมาเลยจะอิ่มด้วยปีติในการที่เรามีคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่ด้วยศีลห้าศีลแปดมีความโกรธอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นคุณแล้วหากว่าเรากลับจากวัดนี้เข้าไปว่าหรือว่าอยู่ในบ้านเอกชนมีคนใดมาพูดกระทบกระเทือนให้เดือดร้อนให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะเห็นโทษทันทีความโกรธเป็นของทุกข์ทำให้เดือดร้อนไม่ได้ความสงบทุกข์สบายมันมีตัวอย่างจะเห็นได้ง่ายว่าความโกรธของเราหายไปเราจะได้รับความสุขเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะมองเข้าไปลึกซึ้งไปถึงคุณพระพุทธเจ้าถ้ามีโกรธเอาจริงๆจังๆละใครจะกระทบก็ไม่มีโกรธเลยจะเยือกเย็นทั้งขนาดไหนจิตใจของพระองค์ที่จะละความโกรธได้เช่นนั้นไม่ใช่ของง่ายๆจะต้องประกอบด้วยปัญญามีวิชารอบรู้ด้วยเห็นสัจจะตามเป็นจริงเช่นว่าเขาโกรธด้วยเรื่องกิเลสของเขาเรามีดีๆอยู่เราไม่โกรธเราไม่มีโทษมีภัยเขาโกรธจะเป็นเรื่องของเขาแต่เป็นเรื่องของเขาเขาโกรธในเรื่องของเราเขาว่าเราไม่ดีเราดีอยู่ต่อพระพุทธองค์มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมรักษาตนได้ไม่มีความชั่วเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเราว่าพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นปัญญาของพระองค์อย่างลึกซึ้งนะโอ้ปัญญาสามารถระงับดับความโกรธเสียได้เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ชัดเจนทีเดียวพระองค์บริสุทธิ์อย่างนี้เองจึงไม่โกรธพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เองจึงไม่โกรธพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เองความจริงของพระองค์มีความเห็นความจริงอย่างนี้เองจึงสงสารคนที่โกรธนี่สรุปรวมเรียกรวมเรียกว่าเราไปพิจารณาถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าและเห็นความบริสุทธิ์คุณของพระองค์แล้วจะเห็นพระเมตตากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในที่เดียวเลยอันนี้พระคุณโดยย่นย่อเรียกว่าวิสุทธิ์ว่าปัญญาคุณและวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณ ถ้าคุณทั้งหลายแหละที่อธิบายมาถึงเก้ามีอรหันตสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นจะมาสรุปรวมรวบรวมลงในสามพระสูตรนี้คือส่วนของพระองค์สองได้แก่ปัญญาฉลาดเฉียดแหลมสามารถเห็นชัดตามเป็นจริงในเรื่องกิเลสทั้งหลายหมดแล้วจะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ซึ่งมีอยู่ในขันธ์ทุกขันธ์ของผมให้หมดสิ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาคุณกับวิสุทธิคุณเป็นของส่วนของพระองค์ธรรมะเป็นธรรมดาคุณงามคนดีเป็นของธรรมดาเมื่อมีแล้วจะอดเผื่อแผ่คนอื่นไม่ได้อย่างเราทำบุญต้นทานแล้วเกิดศรัทธาเรื่องใสในพุทธศาสนาแล้วก็อดจะบอกคนอื่นไม่ได้เรียกว่าเป็นของไม่มีห้องแหนพระพุทธองค์ก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อมีความบริสุทธิ์มีปัญญาฉลาดจนกระทั่งทำพระพุทธองค์ให้ทำพระสันดานของพระองค์บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ต้องมีกรุณาสงสารสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห้วงของกองกิเลสบาปธรรมเป็นธรรมดาเรียกว่ากรุณาคุณกรุณาคุณนี่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องคนอื่นจึงรวมพวงเรียกว่าสามคุณน่ะสามพระคุณนั่นน่ะมารวมเป็นส่วนของของพระองค์สองเบื้องต้นคือปัญญาคุณบริสุทธิคุณและก็ส่วนที่สามนั้นเป็นของเจือมาจานมาแก่พวกเราคือกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าหากเราไม่ตั้งใจกำหนดคิดพิจารณากันจริงๆจังจะไม่ทราบซึ้งถึงใจของเราเลยถ้าหากพวกพิจารณากันจริงๆจังแล้วกราบถึงพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าครั้งแรกจะเห็นพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณและก็จะไม่เห็นพระกรุณาคุณของพระองค์เมื่อกราบครั้งที่สองนั้นถ้าทำครั้งสองพระองค์น่ะที่สอนให้เราละชั่วทำดีด้วยพระกรุณาคุณทั้งหลายจะมาปรากฏชัดในขณะที่เรากราบเช่นชัดเช่นจริงคือในขณะที่เรากราบจิตใจจะเกิดทราบซึ่งกว่าปลื้มปีติยินดีปีบวกขีมใจในขณะที่เรากราบถ้าทำยอดปรากฏในที่นั้นเลยแล้วก็จะกราบครั้งที่สามจะระลึกถึงพระอริยสงสาวกที่ท่านดำรงความบริสุทธิ์หมดจดหรือที่ท่านนำศาสนามานั้นจะมีความบริสุทธิ์ในใจของท่านอย่างพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพระกรุณาคุณคือว่านำศาสนามาเผยแพร่แก่พวกเราและความบริสุทธิ์ของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าถ้าทำนั่นแหละเป็นหนทางให้พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ถ้าคุณคือว่าปัญญาคุณอย่างพระพุทธเจ้าก็มีในพระอริยสงฆ์พระวิสุทธิคุณก็มีในพระอริยสงฆ์พระกรุณาคุณก็มีในพระอริยสงฆ์ตกลงว่าพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์คล้ายๆกันอันนี้พระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์มีอยู่ในพระสงฆ์มีอยู่ในพุทธองค์ธรรมะจึงได้ชื่อว่าเป็นของสูงตัดธรรมโอพระรุกขะตัดโอพระธรรมเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้ากับเคารพพระธรรมคือพระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์ได้พระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั่นแหละนำมาสอนพวกเราเรียกว่าธรรมะเป็นนิยานิกธรรมนี่พูดบรรยายถึงคุณพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องการทำแล้วก็อริยสัจเป็นของดีมีค่าหากเรานึกน้อมอยู่ในใจพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงในภายในใจทั้งตนแล้วจะเป็นผลให้เราละอายใจในการที่เราละให้ทำความชั่วมัวเมาประมาทและสามารถที่จะดำรงคุณงามความดีตลอดชีวิตชีวาเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่เป็นศาลโดยหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนจงพากันนึกน้อมเอาพระคุณนี้มาพิจารณาให้เกิดความสว่างแจ่มจ้าขึ้นในใจของตนและตั้งใจพุทธปฏิบัติทุกคนไป ตามนัยยะที่แสดงมาก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ในการให้เกิดความสุขสำราญตลอดกาลเลิศเลิศกาอะไรแบบนี้